To invalidom, kad būtų dabar. To pensiją gaunau, viens ar antras gaunam. Ant sėry peršto jau tokį sukump, o tai pišėdė to, niekap neatsigaun, niekap. Nu, ant sėr gaun, tad 12 rublių, ir aš gaun 12 rublių. Nu, einu paskuntės dabar, jau norau ne karvelis belaikyti. Jau nebistengau niek. Jau kad to karvelę duosau, iš to pensijai neįsimaitys savo pasku. Duktė ir gyventa, nu, trotris vaikus, jau į kolektyvį to reikia. Nu, o pas patovės kolektyvą esu vargus, gali sakyti. Vis trys vaiko į man paukinti. Duktė atnešu durytą. Aš paėmusis į atas rank voks. Ir viską vojau duktė į darbą. Nu, ir visus tris tam. Į vieną ranką lazdą, į antrą ranką voks, niekam nepeisi. O duktė į darbą. Po pirmą rašėjau, kol valiojau. 56 metų susirgau. Tad nebejau, ledau anuoti, doktorė.